तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह حبیب اللہ تیرا خوام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا خوام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام احمد مختار تو پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار تو پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ ہو میرے گھر میں بھی چراغاں یا رسول اللہ کہ ہو میرے گھر میں بھی چراغاں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا خوام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا خوام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ